هذا ينفقون قل ما انفقت من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فان الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله من اكبر عند الله والفتنه اكبر من القتل ولا يزال يقاتلكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يتبعكم عن دينكم فيموت وهو كافر فاولئك حسنت اعمالهم في الدنيا والاخره اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم. يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نقيهما ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخره. ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوا فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم ان الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل وأذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم لاقوا وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين لا يؤمنون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن باءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جنى عليهما فيما تدبيت بيت حدود الله فتعتدوها وما يتعدى حدا له فأولئك هم الظالمون. فإن طلقا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقا فلا جنى عليهما أن يتراجعا إن ظنا يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكون بمعروف وسرحون بمعروف ولا تمسكون الزرار لتعدلوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعذب به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك ما ذلك مكفر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تزور والد بولده ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك من أراد منهما وتشاور فلا جنى عليهم وإن أردتم أن تسترجعوا أولادكم فلا جنى عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين توفون منكم يذرن أزواجا تربصن بأنفسهن أربعة وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جنى عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جنى عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله بما تعملون فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم. لا جنى عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فرزهن قدر وعلى المقدر قدر متاع بالمعروف حقا على المحسنين. وان تولقتمن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم الا يعفون او يعفو الذي بيده عقد النكاح وان تعفو اقرب للتقوى وتنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا الى قاتل فان خفتم فرجعنا او ربنا فاذا انتم فاذكروا الله كما علمكم ما ان تكونوا تعلمون. والذي توفون منكم يذرن ازواج مسجدا لازواج متاع الحل الى الحول غير اخراج فان خرجنا فرجعنا لكم فيما فعلنا في انفسهن من بالمعروف والله عز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين وعلى المتقين كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وقال لهم الله موتوا ثم أحيا إن الله لزفا من الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتل في سبيل الله واعلم أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقضي الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى المرء من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قال لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال النبي إن الله قد بعث لكم طالوتا ملكا قال إن قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفى عليكم وزاده بسطا في العلم والجسم والله يؤتي ملكه ما يشاء والله واسع عليم. وقال النبي إن آية الملك أن يأتيكم التابوت في سكن من ربكم وبقيت مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما قصت وعدت بالجند قال إن الله مبتليكم من آل فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعم فإنه مني إلا من اغترق غرفة بيدي فشرب مني إلا قليلا المسلمين فلما جاوزه والذين آمنوا معه قال لا تقبلن بجاته وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا لك من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة من دون الله الصابرين ولما برزوا لجاته وجنوده قال ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جاده وأتاه الله المسلمين وعلمنا يشاور أولاد الله إن تبعضهم ببعض لقد ازدروا ولكن الله زفنا على العالمين تلك آية لم يتورك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وأتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما قتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا منهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتل ولكن الله يفعل ما يريد. سورة البقرة دریم حصہ شروع ہوا دی حصہ کے مخ کے دو بابوں نے بیان شوی دی وسط دیجا نروستا دریم باب دے دا دریم باب دو سو لیخ نمبر آیات پورے دے و باب کے اطلس امور دا تدبیر المنزل ذکر کئی استا کور اوستا محل دے دا شریعت سے برابر شی نو تب مجاہد شی جہاد بکول شی. یو مسئلہ دے انفاق دا دویم مسئلہ دے قتال دا او دریم قتال پشہر الحرم کی دے او چلورم مسئلہ دے خمر و دے میسر دا او پینزم اصلاح الیتاما دے او شپگم منع دا نکاح دا اہل شرک نا او وم مسئلہ دا حیض دا او آتم مقصد دا جماو دا وطی او نہم تعظیم دا اللہ دا نمونو تعظیم کول او لسم مسئلہ ایلارہ او لسم مسئلہ طلاق دا او دو لسم مسئلہ رضا دا تیور کول دا او دیر لسم عیدت دا متوفا عنہا زوجوها دا سوار لسم مسئلہ دا خدبی دا پا حالت دا عیدت کی او پن لسم طلاق قبل الدخول او شپاڑسم حفاظت دا صلات دا مانزو او اللسم احسان کول متوفان ها زوجوها سرا او اتلسم احسان کول دا مطلقات عامو سرا دا تلس احکام دی لاندے دا دے نمونی اگو رہی مصداقاتی اگو رہی 215 کے یسالونک ماذا ینفقون مسئلہ دا انفاق دا 218 کے کتب علیکم القتال مسئلہ دا قتال دا 219 کے قتال پشہر الحرم یسالونک عن الشہر الحرام قتال فیہ پنزم پو 219 کے یسالونک عن الخمر والمیسر دا خمر و دا میسر مسئلہ دا اور پنزم پو 216 کے و یسالونک عن الیتام اصلاح الیتاما بیانے گی اور شپگم پایا تو 221 کے ولا تنکحوا المشرکات من ادا دا صحبت دا مشرکین ہونا وم حکم پایا 222 کی وہ سلون کا علم ہی دا حیض مسئلہ ذکر کئی اواتم پہ 223 کے نساکم حرسلکم فاتو حرسکم الناشیتم مقصد دا جمع نہ ہم پایا 240 کے ولا تجعل اللہ عرضۃ لایمانکم تعظیم دا اللہ وکئی بے ذی قسم نہ مکوئی لسم حکم پایا 200 اوشپگش کے مسئلہ دا ایلال قسم دا للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعۃ اشہر خجی یولسم صلاۃ طلاق دا آیات دو سوا یو کم دیر شی طلاق مرتان فامساکم بمعروف دولسم صلاۃ رضا دا آیات دو سوا دری درش کے والوالدات یردیعن اولادہن حولین کاملین خجی در لسم مسرد عیدت متوفا عنہ زوجہا دے دو سوا چلور دیش کے درش کے واللزین توفون منکم یزرون ازواجا سور لسم مسرد خدبی دا آیات نمبر دو سوا پینز درش کے وَلَا جُنَا عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ان لسم طلاق دا غیر مدخول بها دے دو سو اشپک درش کے لَا جُنَا عَلَيْكُمْ اِنْ تُلَّقْتُمُ النِّسَاءِ پاڑا سم صلاة حفاظت الصلاة دا آیات دو سو آت درش کے حافظ وعلى الصلوات والصلاة الوسطى واللسم چدے احسان کول دا متوفا عنہ زوج و حاصرا آیات دو سوا سلویخ کے دو سوا سلویخ تم آیات کے واللزین یتوفون منکم ویذرون ازواجا اتلسم احسان کول دی دا متلقات عامو سرا دو سوا یو سلویخ کے وللمتلقات متام بالمعروف اخیرانی آیات کی وئی کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ دا احکام رب العزت دا شان بیانی لعلکم تعقلون کہ تاسو دا احکام یاد کئی سوچو کئی پی یسلونک ماذا ینفقون دا دی سوال چرے رجت دو سیزنو تکی گی یو دو سوال رج دے تکی گی چمنگ مصارف بیان کئی کہ سڑے مال لگئی خیرات کئی صدقہ اور کئی تو مصارف کم کم زیر ہے خجی دویم دے سوال چرے رج دے تکی گی کہ کم مال منگو لگو سمر مال منگو لگو دا مصرف پر اول آیات کی خودلے رہے او دا دویم سوال چھ ما زائن فقون دا کم مال نملگ ولگو دا پا دو سو نلس کی رازی قول العفو ہمیں اولا مصرف ذکر کردے رہے چھ گورا صحیح مصارف دا مال دا لگو لدا دی جو سڑے ویز صدقہ کو ما اس خیرات کے ہی سنڈالا لئی نو اول دے مور او پلار تا اگوری چھ دا مور او پلار کم شی تا ضرورت دے نو دا مور او دا پلار ضرورتون دی پورا کی بے چھ دا سڑیخ پلوانوی ارونوی ترونوی دا ترون زامنوی ماماگانوی خورئی نئی وشل پپوگانوی ماسیگانوی دا دی ضرورتنو تا دی اگوری چھو پدی که محتاج سوک دے اغیل دے ورکی ورسرا ایتیمانان دی کلی که وشماری چھو محتاج ایتیمانان سوک سوک دی دا کلی مسکنان دے وشماری چھو کلی که مسکنان نجدے محلکت مسکنان سمر دی او طالبان دے وشماری چھو پا مدرسو پا جماعتنو که طالبان سمر دی دل دے صدقہ ور کی ہوشلے خیرات واحد دے دیتا وئی جسانڈا لال کا اور یو دیکھ دو درے گا دیکھو سپاخ کا نہ صحیح مصرف دا صدقے دارے جیسے دم مخ مکوا ریاکاری مکوا بلکہ دا پیسے را واخلا او دا مصارف چیری پر ایک وہ لگا ہوا یہ تو صدقہ وئی وما تفعل من خیر فإن اللہ به علیم او کما نیکی چکا وئی نو دسے مگر نئی چا اللہ از ما پا حال خبر ندے بلکہ اللہ پا دے مانی پوئی گی اللہ بدل در کی ورے سڑے وے صدقہ کوم خیرات کوما رب العزت ولا تیار دا خیرات طریقہ تو خود لکنا یو سڑے خیرات کی پاگے مانے 50,000 روپے لگی بددا قسم مصارف دے بخپل محلوخ پلکلی کے وشماری واغل دے 1,000,000 روپے ور کی کدے خلقو خیراتنا صدقات زکات صحیح طریقو سور کول ہے نو پدے کلی کے با غریبانان تے حص مشکلات نہ وے یو سڑے خیرات کئی وہ جی ما خیرات کہو 1,540,000 روپے میں ولگے 1,540,000 1,540,000 روپے میں پدی خیرات مانے وہ لگے دے دا ڈوڑے خلق چم رہو خوڑ لا دا ڈوڑے یو وقت ڈوڑے یو خوڑ لا او بل وقت چراتن و سڑے و تا بے ہو گیا دے بے ہو تا ضرورت دے مجھے 1,540,000 روپے پہ 1,540,000 کلو مانے تقسیم کرے یو یو لاکھ روپے پہ کلو تقسیم کرے ہوئے جی کلی کی صحیح غریبانان جسو کی اگر دے والش دا کلی غریبانان مسکنان دہاغی پہ تقریباً میش دو میش تے کال تیرے دا دا کال پوری وہ مکمل دے معشمان وہ تو دعا کولے مسکنان وہ تو دعا کولے غریبانان وہ تو دعا کولے خبر مانی دے دا خلق کم خلق جی خیراتون کئی دا خیراتون فقط دریا کاری دا پارے دی پوشولے پخوا دا یو عالمو دا اشاعت پخوانے عالمو یو کلی کی دا مسئلہ کڑے واچ دا خیرات دا مڑی پسی چکم کوئی دا طریقہ درست نہ دا تو دا علاقہ کی یو زور پخوانے فقی عالم ہو تو فقہ مانے ڈیر خیستہ پوئی دا اور دا فقی عالم دا دی عوام پنیز مانے معتبر ہو وہ طویب علیہ چھے مولانا سے استا خبر و منگل امن ہو چاہ فقی عالم راشی استا تائید ہو کیونکہ تائید لو نہ کہو متبہ دا مسئلے نہ کہے دی عالم ذہن کے دعوی چھو خدای خبرہ پیقی وز ما تائید کئی کنے بے کئی چھو عالم راگے نو تاوی والا چھو مولانا سے ابتصوے ویزد آوے ما چھو دی مڑی بسی چھو دا کم خیرات کئی نو دا خیرات صحیح نہ دے پیقی و تاوی والا چھو مولانا سے ابتصوے خوڑے رخ سڑے تو خوی یو خیرات صحیح نہ گنے زد دی خلقو تمام خیراتوں میں صحیح نہ گنم تو خلا یو خیرات دا مڑی خیرات ہے دے چا دا صحیح نہ دے وی زویما چا دا دی خلقو دا سر ثواب کی گی نا دا دی خلقو دا سر خیرات کی گی نا وی ولی وی دا خلق چا خیرات کی دا اللہ دا رضا پارے نہ کی دا خلق دا دیر پارا خیرات کی زمان نموشی پلان کیسڑے راشی پلان کی راشی پا قدر یکاری خیراتو ندی نو تو خوزان لدہ مڑی خیراتی آدھے خوز زمان پا دی نورو کم شک دے زدہ نورم نقبلی گی ایخو پا سنت طریقہ من خیرات نکی سنت طریقہ دا خیرات دا چھ اول دا کور نا خیرات شروع کا دا مور و پلار نا خیرات شروع کا 500,000 روپے لگے دے 500,000 روپے کی اور 1,000 روپے 2,000 روپے دے پا مور اپلار وہ لگا ہوا اور بے اخپلوان اقربین یتاما مساکین و من السبیل تو خیرات کولو طریقہ دادا چگی مو باسا چلنڈے علال کرن دے و خانہ کیوں تب سر نیو لے رے علا جی خیرات دے و راغن شن ننا دا خیراتی پیسے پر یکلو کی ویشا دا جماعت کے وہ لگوا دا مدرسہ کے وہ لگوا دا پہ طالبان مانے وہ لگوا دا پہ غریبانان مانے وہ لگوا مسکینان مانے یتیمانان مانے خپل مور پلار مانے تر دے پورے حدیث کی راضی جناب رسول اللہ علیہ وسلم وئی یو نوڑے چ تارا اونچا تکڑا خپل زنانا خلک دے ورکڑا دام صدقہ دا پوشول خبر مانی صدقے دا خلق پی جنی نا بس صدقہ و خیرات دے فقط شمی تا ہوئی چی شمی مڑی پسی وکل جی خیرات دے دا دین سیوا سر خیرات کئی نا تو پوس کئی استانا مازا انفقونا پچا باندے مال و لگئی علا من زا انفقون سوگ دے آغا سڑے چھرے پی مال و لگئی و توی پیغمبرا آغا تو چھ تاسو خیرات کوئی سمال فد پارا دا مورا پلار او دا خپلوان او دا اتماران او دا مسکنان او دا مسافر او دا پارا اور آغا تو چھ تاسو خیرات کوئی من خیرین سمال اللہ بلا بدل در کی بے شک اللہ پر یہ مانے پویدون کیا دے دویم حکم دا قیتال لے قیتال او جہاد او کئی اگر کبری گنائی گورا دلتے وہ سوال لے سوال دارا زی قیتال چے بد گنی خدا سڑے منافق دے جہاد چے بد گنی خدا سڑے منافق دے او دلتا خدا مسلمانان ذکر دے جواب دادے چے دیتا کراہت طبعی وئی جہاد کئی جہاد خوخ دے خود طبعاً دا سڑی لکشانا ارادہ دائی چے پدے کی خیر نشتا دے پدے کی زخم رازی پدے کی سڑے وجلے کی گی پدے کی معشومان اعتمانان کی گی نو دلتا کراہت طبعی دے و پا کراہت طبعی باندے اللہ مواخذہ نہ کئی او پا آیات کریمہ کے دیتا اشارہ دا چھ مبنا دا شر او دا خیر دا پا عقل ندا چھ تا پا عقل مانی یوشی تا خیر ہوئے دیب کی بخیر ہوئے جتاو دا شر اگر کی بشری نا مبنا دا خیر او دا شر دا پا شر باندے دا کتبا لازم شویدے پا تاسبان جنگ کول دا کافران اسرا جنگ کول دسے نچھ دا مسلمانان سا اڑم شے نہ قیتال القیتال کے الفلا میں حدید ماہوت پس قیتال کفار دے او دا جنگ کول بدل گیتا استا او قریب دے چ بدگن دے اوشے او خیر استا سو پارا او قریب دے چ مینا کو دے اوشے سرا او شر لکما شر استا سو پارا اللہ پوئی جو تاسو نہ پوئی گئے درم قیتال پشور الحرم کی اشور الحرم سلور میش دی لکہ تیر سبق کی منگویلو رجب دے ذل قیدہ و ذل حجہ و محرم دی دا سلور میش دی دل تاپ دے مسئلہ کی اختلاف دے کہ اشہر الحرم دا حکم منسوخ دے و دا حکم برقرار دے تفسیر قرطبی جی کرکڑی دی چھ دا جمہور علماء و قول دا دے چه قیتال پا شور الحرم کی دا منع چه ونو دا منسوخ دا او دا نسخ دا پارا آیات دا سوره توبیه دے آیات شپک درس راوارا ہوئی توبہ شپک درس نمبر آیات کی وقاتلوا المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافا جنگ کوئی دا مشرکینو سا ٹول لکا سنجھے تاو سا جنگ کئی دغایات مانی منسوخ دے دیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکم غزاگان بازی کلی دا پشور الحرم کی دی خجی بیعت الرزوان چوان دا پا قیتال باندے و دا پا ذل قیدے کیوان دا دا جمہور علماء قول دے چه دا من دا قیتال پا شور الحرم کی دا منسوخ دا اس پا شور الحرم کی جنگ شیکا ولے دا عطوام اسلک دارے چه نا آیات منسوخ ندے آیات محکم دے او دا قول ابو زبیر دا جابر نرویت کڑے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یقاتلو فی الاشور الحرم جنگ میں پشور الحرم کی نہ کہو الا ایو قاتل ماہو آنکھ پیغمبر سب قیتال کے دیش نبے پہ جنگ کا ہو لیکن پشور الحرم دا حکم اندر سے برقرار پاتے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ لے گلیو او پدی صحابہ کے عبداللہ ابن جہش رضی اللہ عنہ دے حملہ اکڑا د دای په ذهن کې دا د جمال ثانی اخیرنه ورځ وه. جمال ثانی اخیرنه ورځ وه، حمله وکړه او ډیر کافر مړ کړه. کافرانو کې یو ډرامه شروع شوه او دایو ویلا چې دا پیغمبر الته وای چې په شهر الحرم کې به جنگ نه کوي، او دې صحابه او درجب په اولنۍ ورځ کې جنگ وکړو. داغه شکی ورځ ده، هغه مشرکین او ته درجب اولنۍ ورځ ویلا، صحابه او ته جماعت ثانی اخیرنۍ ورځ ویلا. وی ویل چې دا ګورا اشهر الحرم کې جنگ حرام ده، او دې جنگ وکړو. آیات کریمه الله را ولېګا، یَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ وَتَوَى پِغَمْبَرَ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ. جنگ کول خو پاشور پشهر الحرام کی دالوی گناہ دا. خو نور واوری بندیز دا اللہ دلارے نا یو، کوپر کول دا اللہ پلارے باندی دعا، بندیز دا مسجد حرام نہ درے، استل دا اہل دا مسجد حرام چلور، اکبر و عند اللہ دا خو ڈیر لے گناہ دا پنیز دا اللہ مانے، اور شرک اکبر من القتل. صحابہ کرام یو گناہ وکڑا چ قتال فی جنگ یو کو، او تاسو کے در سلور گناہ نہ دی، دا خود سدا اگر غلبی را پاچی یا کزی توی پتا کی سوری دی، نو خپل سوری نو گوری بل سوری گوری. تاسو دیر گناو نکاوی، او صحابو چی رد یو گناو کرا، اغم گنای قصدن نو کرد، خود شک مسئلہ وا. صحابه کرام اول خپو کل جرایات نازل شو او جواب او که نو دی خوشحال شو. عبداللہ ابن جہش ویلا، تعدون قتلا فی الحرام عظیمتا و اعظم منه لو یر الرشد راشدو. او کافران و شمار جنگ کول پا میشت محرم کی دالوی گنا شمار، او دیر لوید دینا کچرتا دا ہدایت والا ہدایت وینی. صدودكم عما يقول محمد وكفر به والله رائم وشاهد. او بندیس تاسی دا آغا سنا چه محمد علیہ السلام وائی، او کپر کول پا محمد علیہ السلام اللہ خلدن کے او گواہ دے. و اخراجكم من مسجد اللہ اہلہ اللہ یورا للہ فی البیت ساجدو، او استل ستاسی دا اللہ دا کورنا دا غی اہل مستلے دے مسلمانان چو وندلے وندلے شید اللہ پارا پا بیت اللہ کی سجدہ کون کے. یسالون اگان الشہر الحرام. خجی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی، ما رأیت قوما خیرا من الصحابہ، دا صحابہ غندہ کی بہترین خلق منگنولی دلی. ما سالو من محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا ان 13 مسئلتا. تمام صحابہ دا پیغمبر علیہ السلام نا دیر لست پوسو نکڑی، دیر لست پا تمام زندگی دا پیغمبر علیہ السلام کی صحابہ دیر لست پوسنا کری دی. او دا دیر لست پوسنا قرآن کی پا یسالون یسالون سے ذکر کی گی. پوشولے صحابہ وی منگ دا پیغمبر علیہ السلام تپوس نیا کرے، بانڈچی برا آگا اغبا تپوسو کو، یا بدئی سڑے راگا چنو مسلم بو اغبا تپوسو کو، یا بدئی سڑے ہو چاہا مسلمان نو را بغیر تپوس بے ہو کہ منگ باگی تقویی خود لے ہو. او صحابو چی تپوسو نا کر لی نو ٹول دیر لس تپوسو نا کر لی، قرآن کی دقا دیر لسوان نقل لی. تپوس کا استانا پا بارد میں اشت محرم کی جنگ کا ولپ دے کے بدل اشتمال لے، و تغوی پیغام بارا جنگ کا ولپ دے کی کبیرون لے گناہ دا، وسدن دا ماتوف دے سر دے رستنی ماتوفاتنا دا اکبرو لخبر دے مبتدا دا او بندیس کول دلار د اللہ نا سبیل اللہ د پیغمبر وینا قرآن او کوپر کول پاگے باندے او بندیس کول د مسجد حرام نا او استل دا اہل داغے منہو دا مسجد حرام نا اکبر و عند اللہ دیر الوی خبر دا دیر الوی دا گناہ خبر دا پنیز دا اللہ باندے اول فتنہ تو شرک چے دے دا غدیل لیرے من القتل دا وجر دا کافر نا دا کافر وجر دون گناہ ندا شرک دیر لوی گناہ دا یا شرک دیر لوی گناہ دا من القتل دا قتل دا مومن نا که مومن سڑے جہاد کی قتل کی دا دون دا گناہ ندا گناہ شرک دے یا مومن سڑے پاچی کی مومن وجنی نو دا گناہ دا خود دین لوی گناہ گورا شرک دے شرک دے لوی گناہ دا ہمیشہ ہی کافران چی جنگی کی تا اسرا تردے پور چی واپس کی تا سی ستا سی دن نک طاقتی وی او چو چی واپس ستا سنا دا دین خپلنا او مر شو دا و کافر دا کسام برباد دی اعمال دا دی پا دنیا و آخرت کی دنیا کی اعمال برباد شود کا مرتد سی دا اسلام نا او آخرت کی بتا ثواب نمیلاوی گی او دا کسان دوزخین دی دی او پر دوزخ کیا میں شئی دی سڑی دو نقصان کری دی یو دی مرتد او دویم پر دی کپر مانی مرسا بشارت بشک آخل چی ایمان را وڑا دی یو او آخل چی حجرت دکڑا دوا و جاہد و جہاد کرد اللہ پلا رکی اولائی کلا کسان یر جونا عقیدہ سایتی پر جو بیمانی عقیدہ ذکر دا قیامت پا بارکی دا عقیده مسئلہ دا دروجو دا تمناف منس کی دا فرق دے چی روجو او رجا دا معل اسبابی اسباب سڑے مستعملی او امید کئی تمنا ارزو توائی چاہی کہ اسباب استعمال نہیں دا خدے دن نکے او خدا انا پنا میو بخی دا تمنا دا تمنا نا جائز دا روجو رجا دا جائز دا دا کسان امید ساتی دا مہربان ہے اللہ دے اللہ بخون کے مہربان یسلون کا سلورم حکم پبارد خمر دا میسر کے رے خمر و میسر پمکم و عظمہ کی دا جائز ہو سورت نحل وہ نبی نمبر آیات کی راضی دے جوازو پا مکہ معظمہ کی مدینہ منورہ کی دا خمر او دا میسر دا شرابو او دا جواری من رالا خدا من تدریجی دا تدریجی تدریجی پا قلار قلار را گلے دا پوشولے دین اسلام کامل دے دا کمو چیزونو منع چه کولا دا آغی منع کرده دا چه کمی پریخودون آغی پریخی دی و سنه زمانه که دیر خلقوائی یرا مولانا صاحب دا پلانکه کار چه منع کوئی پلانکه منع کوئی منگی منو چه ناروا ده خو پا قلار قلار منع کئی پا قلار قلار دلت از منگا یو مرگره ده یو سڑی دی تپوس کڑو وی مسالی خود تبلیغینم بیانی دا پنجفیرینم بیانی و دا پنجفیرینی لگی تیز بیانی و دا تبلیغینی بقلار بیانی دا ولی اگر جیدی که او نکته دا دا دی پنجفیرینو دا خیل دی چه زمان مخی تا کم خلق ناسی دا مسلمانان دی او مسلمان سڑی تا ٹیٹ خبره پکاره ٹیٹ خبره پوشول خبر مانی دیو جنا دی تبلیغی اجتماعات کی چا علماء تکل مسئلہ کی گی نو اگی اعلان کئی چا دا علماء زین و تبا عوام نرازی دا ولی دی علماء تا دمرا ٹیٹ بیان کئی چا امی سڑے لاغی برداشت نشی کولے زگا دا خو قوی خلقی دا خو صحیح پوئی گا نا دے دا ٹیٹ خبر کئی امی سڑی تا جی دورا ٹیٹ خبر وکڑا غوی خان یو کالی چا زمانگ دے وزیا که دا مناظرے دا گو من کتابون راوڑا دا سیم کی خودا امولا مناظرے لرانا گئے یو امی سڑی را گئے ا کتابون چیسے ہو کتن دا ٹول کتابوں منگ مانو پوشو لے دا چون کتاب دا پا ٹول منگ مانو یعنی امی سڑے آغا مجلس کے چینا ول چا علماء ناستی نو علماء تا خود دسی خبر خلق کئی چا گا ٹیٹ خبر ای نو امی دا آغی برداشت نشی کولے نو دا دیو اجنا پا تبلیغی اجتماعاتو کی وائی چا دا علماء مجالسو تبا عوام نرائزی پوشو لے وہی دے پنج پیرین علماء ذہن کے دسے دا چرا خلق مسلمانان دی او مسلمان سڑی تا ٹیٹ مسئلہ پکار دا ٹیٹ پوشو لیں دکاڑے تا تقریباً سو دیر کلونا کی منچ دورہ کولا دورے پکال باندے سو خلق رالا و شیخ صاحب و سمنگا ولی گلو چو منگ لارو منگا پینزش پک طالبانو د کلی خلق را جمع شو منگ تیویل چه علماء و طالبان و مسئلے بکوی خلق نرمی نرمی بکوی نرمی نرمی دی چنگلی که امیرو امیر سب روزی گل اللہ دیو بخی دیره اونی اک سڑه و اغیویل ما یول اسمیل مزل کرد یول اسمیل و پیاده می کرده دی منگ تا با نرمی مسئلے نکوی تیت مسئلہ بکوی منگ دا یول اسمیل مزل چکر منگ دا نرم مسئلو پارنده کرده منگ دا ٹیٹ مسئلو دا پارکرده چه منگ دا مسئلو مانی پوش پوشو دا خبر مانی وی دا دی پج پرین علماء پا ذهن که داله چه دا خلق طول مسلمانان دی و مسلمان سری دا ٹیٹ خبر پکاری دا تبلیغین و مرگل و ذهن که دسته چه مخی غیرات مسلمان ناس نده مخی غیرات مخی تا طول کائپیر ناس دی او قول اللین و تک و نرم نرم خبر تک شیخ پاچی گی پوشو لخبر مانی وی دا پرق دغا دیخا خجی نو دا دیو جنا تا تب وی مولانا سے یر دا مسلب کی مکوا دا مسلب مکوا لگا نرمی کوا دین پا نبی علیہ السلام پورا شوی دے اگر تدریجی مسلے چرات لے اگر دا پیغامبر پا دور کیوی وز دین دا ہر مسئلی حکم راغلے دے چی شریعت چنگا حکم ذکر کر اقشان بے بیانے وشو لکھا برمانے دا شراب پا بارا کی تدریجی ممانعاتو دا جواری پا بارا کی اولنے ممانعات دیا یاد کی دے چی فیہ ما اسم کبیر و منافع للناس پا دیکھ لوے گناہ دا او دا خلق دا پارا پیدیم پا کشتا دے شراب کی بہ تجارت کی پیاد ادب کی منافع بدنم کشتا ہے سبتی اخر را اخر اوبیز کی شراب کی پیاد ادب حصول مال نے بے سہولت سہولت مانے مال حاصل کی باپ شراب کی اور جوارے کی پیاد ادا ہو اسم پیہ ما اسم کبیر پری گنام دا اس دا قانون دے یوشی کی گنام شترے یوشی کی پیدم شترے دا دے دوان موازنہ بکے چی گناہ دیر دا کنا پی دیر دا کنا پی دیر ای نو گناہ برداشت کا کہ گناہ دیر ای نو پیدے پریدا دلتوائی و اسمہما اکبر من نفعہما گناہ گولد پیدے نا زیت دا نو چمت لو چی گناہ دا پیدینا دیر دا نشی کی گناہ دیر دا پریدائی مکاوی خود دی آیات نا بائی صحابہ ویل چی شے پریدائی بائی صحابہ دسیو چی دی بے لگ لگی استعمال کاؤ. دویم حکم را گئے سورۃ النساء آیات نمبر 240 را واڑا ہوئی 240 آیات خجی آل کا ذکر کئی سورۃ النساء چ صحابہ دسیو چ شراب پریخو دا و چ بس کل. یو صحابی دے شراب اسکلی دی او دا ماخاب مانزا تا ودرے دا نغلا لائی دے طول لرکلو فلا اعبودو لا اعبودو کی دا لامونے او دا یہ طول لرکلو لیکن بنا شکیو کھنا ولی آئیوها الكافرون اعبودو ما تعبودون و انتم عابدون ما اعبود و انا عابدون ما عبدتم و انتم عابدون ما اعبود اللہ لائی دے طول لرکلو چکم ممانعاتو اغب ممانعات دے طول لرکلو. یو شرابی سڑے دے صاحب دا کنز العمال تراغے او توائی چی تاسو داوے ہوئی چی پیغمبر علیہ السلام چا خوب کی ولی دا مدادا سے دے لگا چی پئی خیلی دلی او ما بیگا بیگا پیغمبر علیہ السلام خوب کی دلی او پیغمبر علیہ السلام چراغا ما تیول اشرب الشرابا اشرب الخمر شراب سکا ما دا پیغمبر حکم کرے دے. صاحب دا کنز العمال دا تجربہ کار سڑے ہو و تویل ورورا وقشا تا ما اندہ شراب و اثر و تا جا پیغمبر علیہ السلام خوب کی لیدے تانا دا پیغمبر الفاظ یر شوی دی تا دا زان الفاظ جوڑ کری دی تا جا پیغمبر علیہ السلام خوب کی ویلن آغا تویل لا تشرب شرابا لا تشرب الخمرا مستان غلا یر شو سار چرا پاسے دینو تاول اشرب الخمرہ شرابی و توائی زمار قسم پخلے چا امدق قشانا ہو ما دا پیغمبر لا تشرب الشرابا خو زمان اللہ یر شو انو جز سوچ میں کاؤو جی پیغمبر بیگارا دا سوی لی دی خو امال جب دی اشرب مانے بے حمل کما نو شرابا سم دست کما پی گرد شو نو خبر دسی وا چی کرد شرابی سڑینا اکثر دا لالا دیری ریگی نو لا اعبد ما تعبدون کی ویل اعبد ما تعبدون اللہ حکم راولگ یا ایوہ الذین آمنو مومنانو منست منج دیکھ گئی تاسو نشے ہوئی تا دیدہ مانند چی نشہ کوا خو منز مکوا تا دیدہ مانند ماند آیات دادا چی منز خو پرز دے دا خو پری خودے سڑے نشی و دے مانزد چی نقصان پیخی کی دے نشین اور نشا مکوئی دلتا حکم چراغے نو صحابہ اکرامو او شول خبر مانی دا شراب اسکل پریخو دا مانزد پا وقت کی خجی آیات دا صورت مائدی نب آیات راوڑوئی نوی نمبر آیات خجی نوی نمبر آیات دو سورت مائدہ کی بالکل ممانعات قطعی آ گئے اور دا پاخرنو سورتنو کی رے یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو انما الخمر یقینا شراب والمیسر جواری والانصاب او درگاونا انصاب جمع دا نصب یا دا نصب دا وهو كل ما نصب وعبد من غير الله من شجر او حجر او غيرهما نصب او نصب ستوي كل ما نصب وعبد هر شيء چودر ولي شوي دا عبادت شوي بغير اللهنا من شجر ونذلك دعزا ونا او حجر يا غتدا مشرک بے وگٹ ازان ساغستے و دا آگا عبادت بے کہو چلا آگا بے خیستہ بے میتا آگا بے گزار کبلا گٹا عبادت بے شروع کھو مجالس الابرار فواللسم مجلس احمد رومی ذکر کری دی دنصب او دا انصاب مانے کری دا والانصاب او درگاونا والازلام غشی غشی دا پال سفر لزم سفر میں چنگ دے نو که غشه و من جور راو دسم غشه براویسه چه امرانی ربی وی ده سفر ده نیک ده که دسی غشه براو چه نهان ربی وی سفر ده ناکار ده او که بغشه بیلی کلو چه غفل خالی وانها پیسه واخل و بیره لغشه واچه وا ده دید سیزونو بباره که رب بلیزت وی ریج سن که شراب دی که جواری دا که درگاون دی و که غشه دی دا گره پلید دی ریجس او د نجس په منځ کې دا فرق دی چې ریجس خصوصی د انسان ګندګۍ ته وایي دا داسې پلید دی لکه د انسان ګندګۍ او من عمل شیطان دا کار د شیطان دی حکم راغی فجتنیبوه د دینه منشي د هر یو مذکور نه لعلکم تفلحون خامخا چې تاسو کامیاب شئ انما یرید الشیطان والی شیطان چو واقعی کی مابین استاز کی دشمنی خکارا والبغضا تبگنی پس کلو دا شرابو پا کولو دا جواری کیو بندهی تاسی عن ذکر اللہ دا اللہ دا کتابنا دا منزنا پا حل انتم منتحون تاسو منی کی دن کیوی دی چیزون نا من منا شای حکم قطار راگه او حد تاکی شراب چو با شرابی سڑی وچکل دا پیغمبر علیہ السلام پا وقت کے سد کجرو پا لخت بے واہا سا خار بے تو پا مخار تلے او تا چپلو مپلو مانے بیشتا دور دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ چراغے صحابہ کرام راجم اکڑا چہ دا دے دا پارا حد سا مقرر کو حضرت علی رضی اللہ عنہ توائی کلچے شراب اس کی ندا نششی او چ نششی ندا بے ہودہ خبری شروع کی حتی کنزل شروع کی او کنزل کی حد قذف دے حد قذف اتے دوری دی دل اتے دوری ور پیش دیو جنا د شراب و د جوارے من رالا د جوارے شراب چری مامخ کی ویلیو ورو دا خلو خپل و تخنی خلی تخنی گی نا خلو و تخنی چه غلط مرگری خونده که پیدا شی دا غلط مرگری توائی ورو را تخبر نی چه سڑه نصار واچهی نمطالع دیر خکوله کهی نصار چه دی واچه ندوره دی بتا تستوری خکاری اس دا قمقل سوچ نگه دوره دی ستوری سنخ کاری مدی معشوم لچے تو نسار ور کی جو ور کی دور استوری چنگ پسکئی تروانی اور بے ہوشی یو سات کی تیرشی دویم اور رزمانی بے اور لگوند کی ور کی پدریم اور چلورم اور رزمانی جد سڑی اوزن شنڈ خارک شروع کو داوتے اور لگ نسار را کا حقیبل اور رو را دا دیتا نشا وی نشا پخپلی پیسے بور کے جستا سنو کرنے میں وہ سڑے نشہ کا تو سڑی شونڈ خارخ ہو کے اس پخپلے اخ دی دا خارخ لگ لگ سیوا کیے دا کوئی والا پدے کار نہیں کی گی لگ ہوں کی سگریٹ سسکل گواڑی نو سگریٹ کے سمودا وس کر وہ دی لگی دو نہ مزہ وہ نہ کڑا ادھر کے لکشا نہ چر سے لگی ہو سک اچل گواڑی چر سے اسکل وغیرہ دا نشہ چلا کمزور ہے تو لگے ہیروئن پاؤڈر اس اسکل گواڑی ددیان لگ مخش ہو لگ شراب اسکل گواڑی و کان امر ان من جند ابلیس فر تقا به الحال حتی سوار ابلیس من جندہ سڑی ورور ترقی کولا د ابلیس پو فوج کیو دای چیف کمانڈر سو ابلیس دب فوج کی داخل شو پوچھولے ہیروینی او پوڈری تچوے چا دا مز کا نو خلی چنگ جی ہیرا مولانا صاحب زمان دا پارا لگ دوا کوا چا خدایت منگا واری داولی وہ ساواز کے چا مولانا سے زمان دا پارا دوا کوا دیکی خارخ نو او زان زور گراو چرسے نو چرس کلیو نو دیوتن یو کٹ دا خطلیو دیوتن کناٹی خارخ کڑاو نو خپل کناٹے پریخ و دے بلاغ گرئی اگو لے رو دا ازما کناٹے مگرو اگو لے خواد آخوان دے زکا نکو پردے کناٹے گرو نو بے پدی نہ پوگی چ خپل کناٹے وګرو مګ پر دے زما خارخ دب کے نو زم زان مگر وا دا پزور زان گرے چورو نو سار وا چوا سیگریٹ وکا نہ تو کتاب مطالعہ پوئے گی نہ تو دورج استوری خکاری غل خورے فکر دشو دا چیزو نہ مکوا دا چیزو نہ چت کے نو تو پزور زان کی خارخ لگے پوشلے او سونا مفاعل چری مفاعل دا بدعمل اول لس پیسے ور کئی نو بدعمل عادت کی بے دن مایوسی جوڑ سی مایوسی بے بل پیسے ور کی ہاں تو پیسے والا خو نفس ماس دا بدعملی ہوگا دا ولی یو ذلی خارخ پکے لگے دلی نو خارخ چب کیوں لگی نو بے بے پیسے ور کی خپل خارخ بسڑے دا خارخ تو نا بزان کی ملگا ہوئی سم خلق شئی ساز گرزی نو سارو نا مکا ہوئی چی خارخ دب کی نا لگی چی خارخ دب کی نا لگی دو تا تا وید سو مشکل نہیں دا کال اتل لشل ورزی دی او تا تل لشل روپے پنا روا کی خرچ کے دا شئی پری دا فکر دیسا یسالونک عن الخمر والمیسر تا پوس کا استانا پا بارد شراب دا جواری کے و تاوی پیغامبر پا دیگی گناہ دا لویا پیدی دا پار دا خلکو گناہ دے غٹا دا لوے دا دا نفی دے دعاننا تپوس کے استانا مازا انفقون صدی و لگئی و توی فیغمبر العفو زید العفو المال الزائد عن الحاجت الاسلیہ عفو لیکی اغمال زائد تا حاجت اسلینا خوشو لکھا ورمانی عفو دے تنوی چستانا بزید شی دا تنور نید سن زیدی گی جہنم نہ تو جیتی گی حل میں مزید ہو سڑے ہوئے یو لاکھ روپئے پیدا کرے چدا بکل دو لاکھ کی گی کہ دو لاکھ پیدا کی نہ سر والے بر والے گرج مخ بکل کل کوٹ رہا تھا اس کوٹ اندر جی ہوش والا خبر ہمارے مخ کے ویلا بندہ کہ خوب کا ہو سر خوب کہی نہ ٹول اشپ میخ دے دو رضی میخ دے یہ صابن کے کیلکولیٹروں سے ٹکا ٹکا ٹکا ٹکا ٹکا ٹکا ٹول دا کار کی ہوش والا خبر ہمارے جیتی گی تے نا و شرط دا خودلی چرا حاجت اصلی نہ کم زیت دا قزیت دینو حاجت اصلی کی چکم ضرورت نہ دیوی اگر حاجت اصلی چکم شرط خودلی دی دا نزان تا پرے دو دین زیت ول کو قولو تو پیغمبر اللہ پو زیت کذالک الا شام بیان اللہ تعالی استیاتن جہ خام خاص سوچو کہ فوائد دنیا و اخرت کے پینزم حکم اصلاح الیتاما یتیمانان اصلاح ہو گئی خیر خواہی دی اتمانا ورٹھوئی دو سورت نیسا آیات کے کل نازل شی چی ان اللذین یاکلون اموال الیتاما ظلمن چی دی اتمانا نمالون پا ظلم مانی خوری دا آیات چی کل نازل شو پا صحابہ کرام مانی دیر بوجرا گئے سنگ بوجرا گئے چی دی اتمال بنا خوری اتمانا لبے جدا ڈوڑے پا خوالا جدا بے لپخکڑے کو نہ معشومان نری معشومان کی طبیعت نری یو معشوم بھائی رو رہے ساتھ باڑم سے ڈوڑے تو خریبے خریبے خریبے ڈوڑے بند لے کہیں بل اور بکلاری اور جے کے لو بھی کہیں آگا رزبم بھی تیر شی ماں خام بم بھی تیر شی ماں خستان چی کور تر عزیز تھا پزے ادھر شوی یہ وہ رضی ڈوڑے ٹولا کھلا سکا بولے ڈوڑے ٹولا پاتے شولا صحابو فکر کو یار وڑے وچ پاتے شولا دا پکڑے پاتے شدی سمون چ چلو رب العزت اصلاح الیتاما دا پر دایات را ولے گا و یسلون کا تپوس کے استانا مبارد ایتمانانو کی چ ایتمانان دا مال سچو کو و تو اصلاح اللهم خیر قائد دی غردا و ان تو خالتوهم ک شرک وے دی لرا دا دی مالون شرک ہوئی او شرک دا غی ڈوڑی دا خپل ڈوڑی سپخوایی پخکڑی دا خپل پخکڑی سپخوایی نو دا یتیم مال دا یتیم خوراک ڈوڑی او پخکڑی دا غی مناسب خپل ڈوڑی سپخوایی دا خپل پخکڑی سرا پا اخوانو گوم رونستا شدی او باقی که پساد کوئی او دا یتیم مال خوری اللہ پی جنی مفسد ہو پساد کو ان کے چ خوڑون کے دمال دیے تھے موی من المسلحا دا خیر خواہی کو ان کے نا چری تین دمال نظام بچ گئی ولو شاء اللہ لعانتکم او که چره اللہ گختلی وی لعانتا کم تاسو وی خامخا پا تکلیف کیا چولی وی لعانتا کم لزیق کم و شدد علیکم لأحلک کم تاسو وی حلا کلی وی تاسو تبی وی لکم ریو کچوی خود ایتی مال با جدا پخوی ان اللہ عزیز حکیم بشک اللہ زورور دے او دی ایتیم واریس اکی پی ایتیم ظلم ونے کہ اللہ زورور دے حکیم ہر کار دے حکمت دے ان اللہ عزیز اللہ زورور دے او بشتو لبنیر ظلم مکوی اللہ زورور دے پتاسو دے پاسا او کتاسو اے ہوئی چے منخو گناون زیتے او کم ملے سزارا نکلا حکیم پر دیکی چے حکمت دے شپگم قانون ذکر کئی د مشرکین سے صحبت مکوئی خا د مشرکین خزو سرا مشرک سڑی سرا دے صحبت مرگرتو مکوئی وشول خبر مانی تم رہے ہو خبر را د سورت مائدی یو آیات راواڑا وئی سورت مائدا وشول خبر مانی دی آیات راواڑا وئی خجی د سورت مائدی اول سر خجل توائی آیات نمبر پنجم الیوم اوہل لکم الطیبات تاسو ماننن حلال شوی دی پاک چیزونا و طعام اللذین د طعام نمراد دی مذبوحا او مذبوح دا خلقو چغل کتاب ور کلیشو دی حلال استاسو پارا و طعام حکم استاس مذبوح حلال دی پارا والمحسنات من المومنات او حلال دی استاسو پارا اگر پاک زنان مومنی بخاون دا خزی مومنی والمحسنات او بخاون دا خزی دا خلقو چغل کتاب ور کلیشو استاسو نمخ کیم د یہود و نسوارا و دخل سے نکاو نشئی کولے ازاتیت و موہن اجورہن چوور کے آگئی تلاغی محرون محسنین آشئی پاک دامن غیر مصافحین مشی زناکار ولا متخذی اخدان او مشی نیون کی دپٹو یارانو دل تا سورت مائدہ کی داویلا چو دا اہل کتاب و دا زنانو سے نکا شئی کولے سورت بقرہ کی وائی کہ مشرک خزے پہ نکاح ماخلے ماخلے بعض علماء داویل دی چ نکاح دا کتابیات سے جائز دا لیکن پاغے مانی اطلاق دا شرک نکی گی اگر تا مشرک نشوے لے وشول خبر مانی خدا قول درست ندے اہل کتاب تا مشرکان ویلے کی گی سورت بقرہ آیات نمبر یوسل پینز درش واپس رواڑ ہوئی یوسل پینز درش خجل تو گو رہی قل بل ملتا ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین وما کان من المشرکین کلام کی تاریخ دے ابراہیم علیہ السلام دا مشرکان نو او یہود و نصارا و تاسو مشرکان ہوئی سورت مائدہ آیات نمبر واللسم رواڑا ہوئی مائدہ واللسم لقد کفر اللذین یقینا کافر دیا خلق چاگی ویلو چا اللہ عیسیٰ ابن مریم دے خدا خو نصارا ویلو چا اللہ عیسیٰ ابن مریم دے آیات واللسم آیات دریوے رواڑا ہوئی دو سورت مائدی دریوے خجی دریوے نمبر آیت کے وئی لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد یقیناً کافر دیا خلق چاگی وئی چا اللہ دریم دا دریو ندے دا خوا عقیدہ گی ساتلا سورہ توبرا وارا وئی آیات نمبر یو دیرش دا ہر قسمہ اسلامی کی سٹو دا پارا زمنگ دا دکان پر تیار ساتئی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6 شپی مارکیٹ نس کول گراؤنڈ جہانگیرا روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی فون پی 221-7790